pokażę Wam, jak kompozytorzy mieszają dźwięki, pożyczają melodie i tworzą zupełnie nowe muzyczne smakołyki. Bilety dostępne na bilety24.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Anna Kowalik-Brankati, Romuald Wójcik. Czas na serwis o 6. Policjantka zaatakowana nożem w podpoznańskich Powiedziskach. Funkcjonariusz zastrzelił napastnika. Poseł PiS Janusz Kowalski miał proponować Konfederacji pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Wiceszef MON składa zawiadomienie do prokuratury. Jest nieco lepiej, ale do likwidacji kopciuchów jeszcze daleko. Rusza kampania Plastik nie do pieca. 39-letni mężczyzna zaatakował policjantkę nożem w podpoznańskich Pobiedziskach. W jej obronie stanął inny funkcjonariusz i postrzelił napastnika. W wyniku tego mężczyzna zginął. Funkcjonariusze zostali wezwani przez domowników, mówi rzecznik Wielkopolskiej Policji Andrzej Borowiak. Policjantka została zaatakowana nożem. Napastnik dźgnął ją nożem w tył głowy, a także dźgnął ją nożem w klatkę piersiową, ale uchroniła ją kamizelka kuloodporna. Drugi z policjantów użył broni służbowej. Postrzelony napastnik zginął na miejscu. Ranna policjantka trafiła do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. Przyczyny wypadku kolejowego pod Bratysławą omówi dziś na nadzwyczajnym posiedzeniu słowacki rząd. W zderzeniu pociągów rannych zostało kilkadziesiąt osób. Jeden ze składów znalazł się w miejscu, gdzie nie powinno go być, poinformował dyrektor słowackich kolei Iwan Bednarik. Podjeżdżając ze stacji minął czerwony sygnał na semaforze, po czym został uderzony od tyłu przez pociąg pospieszny jadący z prędkością 100 km na godzinę. Nie wiemy jeszcze, czy doszło do awarii technicznej, czy zawiódł człowiek. Do wypadku doszło w okolicy miasta Pezinok na głównym szlaku kolejowym pomiędzy Bratysławą i Koszycami. W obu pociągach podróżowało łącznie około 800 osób. Byli to głównie studenci wracający po weekendzie na bratysławskie uczelnie. Wstępnymi ustaleniami po kolejnej w ciągu zaledwie miesiąca katastrofie kolejowej na Słowacji zajmie się dziś rząd. W połowie października na wschodzie kraju doszło do czołowego zderzenia dwóch składów. Rannych zostało wówczas prawie 70 osób. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Zawiadomienie do prokuratury na posła Prawa i Sprawiedliwości Janusza Kowalskiego składa wiceminister obrony Cezary Tomczyk. To reakcja na słowa posła Konfederacji Stanisława Tyszki, a chodzi o sprawę Funduszu Sprawiedliwości. Stanisław Tyszka powiedział w Polsat News, że Janusz Kowalski w obecności Zbigniewa Ziobry proponował korzystanie z Funduszu Sprawiedliwości na własne cele. Stanisław Tyszka jest ordynarnym kłamcą. Raz w życiu rozmawialiśmy politycznie z Tyszką o KPO, napisał na portalu X Janusz Kowalski. Gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce o 8.13 będzie poseł Konfederacji Przemysław Wipler. Polskie Radio dotarło do najnowszych danych dotyczących kosztów łamania praworządności w Polsce. Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Skarb Państwa wypłacił już ponad 5,5 miliona złotych zadośćuczynień przyznanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka za wyroki wydawane z udziałem tzw. neosędziów. To wierzchołek góry lodowej, bo jak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, takich spraw jest w Strasburgu prawie 1000 i będzie więcej. Musimy mieć świadomość, że każde wyjście neosędziego na salę rozpraw w Sądzie Najwyższym, bez względu na to, czy to będzie dobre, czy złe orzeczenie, czy będzie stosowało prawo, czy będzie je łamało, samo wyjście będzie kolejnym pretekstem do skargi. Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja Bartłomiej Przymusiński mówi, że do tego dochodzą jeszcze prawie 3 miliardy złotych potrącone Polsce przez Komisję Europejską za łamanie praworządności w czasie, kiedy rządził PiS. Naruszanie reguł państwa prawa nie jest obojętne także dla budżetu polskich podatników, a pieniądze, które zostałyby zaoszczędzone, gdyby te kary nie były nałożone, pozwoliłyby na przykład na zakup tysięcy karetek. W czwartek Europejski Trybunał Praw Człowieka wyda kolejne orzeczenie w sprawach dotyczących łamania praworządności w Polsce. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Plastik nie do pieca, piec nie do plastików. Pod takim hasłem ruszyła kampania edukacyjna Fundacji Plastics Europe Polska. W Polsce spala się mniej tworzyw sztucznych, jednak wciąż czuć, że powietrze jest zanieczyszczane, mówi Anna Kozera-Żałkowska z Fundacji. Ciągle jeszcze zdarzają się sytuacje, w których sąsiad pod osłoną nocy wrzuca do domowego paleniska nie to, co powinien. I spalanie odpadów to jest rzecz absolutnie naganna. Staramy się uświadomić Polaków. To są nie tylko te nieprzyjemne wrażenia węchowe. Ja jako chemik polimerowiec, no niestety nawet czuję, jaki rodzaj tworzywa się pali. 24 lata, aż tyle ma zająć likwidacja kopciuchów w naszym kraju, wynika z najnowszego raportu NIK. W 5 województwach uchwały antysmogowe są nieskuteczne. O 7.15 gościem poranka w Trójce będzie Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego. Klimat. Tymczasem jakość powietrza w Warszawie, Kaliszu, Krotoszynie, Kutnie i Tarnowie jest w tym momencie umiarkowana, w pozostałej części kraju dobra lub bardzo dobra. Obecnie 3% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Instytut Meteorologii ostrzega przed gęstą mgłą, głównie w północno-wschodniej Polsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A właśnie do tych ostrzeżeń synoptyków jeszcze dorzucę, że ranek mglisty, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, uważajmy na drogach. W dzień pochmurno i deszczowo, w wielu miejscach mrzawka, wysoko w górach też deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni, a ciśnienie dziś bez większych zmian. Na termometrach za to zmiany od 5 stopni na Podhalu, 7-8 w większości regionów, do 10 stopni dziś najcieplej, a plus 10 najcieplej. No dobrze, na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu. Z optymistycznych prognoz wynika, że pogoda ma się poprawić pod koniec tygodnia. Nie wiem, czy tego. Witamy Państwa serdecznie w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. 6 minut po godzinie 6. Ktoś pracuje, by mógł wyspać się i odpocząć. Ktoś w zastępstwie, rzecz jasna, ulubionego Państwa redaktora Roberta. Dziś kłaniamy się nisko, rozpoczynając tydzień w środku długiego weekendu. Jakże optymistycznie na dobry początek tego tygodnia dla tych wszystkich, którzy pracują. Gorąco pozdrawiamy. Mam nadzieję, że ci, którzy pracują, pozdrawiają tych, którzy odpoczywają. Ciekaw jestem, która to większa grupa. Może nam się uda to sprawdzić dziś o poranku. Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Paweł Turski, Piotr Łodej. Mówimy Państwu dzień dobry. 9 minut po godzinie 6. Optymistyczna wiadomość mogłaby brzmieć tak, że to już 12 minut po godzinie 6 dla tych, którzy pracują, no byle do piątku, byle do właściwie wtorku. Do końca tego tygodnia jeszcze trochę zostało i tak sobie myślę, gdyby ktoś dzisiejszy dzień miał wolny za pierwszy dzień listopada, a wziął środę, czwartek i piątek, no to miałby, o już się gubię, ile to tego wolnego. Z kartki, z kalendarza, na pewno dziś poniedziałek, choć dla wielu z nas nie brzmi to jak poniedziałek, 10 dzień listopada. Słońce obudzi się za pół godziny, zajdzie przed 16. Dzień potrwa nieco ponad 9 godzin. Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju. Dziś także Międzynarodowy Dzień Jeża. A stare przysłowie pszczół albo jeży mówi, że gdy łagodna jesień trzyma, będzie krótka, ale ostra zima. Tak czy inaczej składamy najlepsze życzenia. Dziś imieniny Florencji, Leny, Leona i Stefana. Wszystkiego najlepszego. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Roy. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is bicycle. I want to ride my bicycle. Races are coming your way. So forget all your duties, oh yeah. Rock bottom girls, they'll be riding today. So look out. Kane. You say John. I say Wayne. Hot dog. I say cooler man. I don't want to be the president of America. Woo! I say smile. I say cheese. Cartier. I say please. Income tax. I say Jesus. I don't want to be a candidate for Vietnam or Watergate. Cause all I want to do is bicycle. Yeah. Bicycle. Bicycle. I want to ride my A może by tak rowerkiem do pracy? No, ciekaw jestem Państwa zdania. Proszę się odezwać. Trzy sposoby kontaktowania się z audycją poranną. Polecamy. A z prasy o tym, że w Europie szybko rosną zdolności do produkcji artyleryjskiej. W 2027 roku produkcja może osiągnąć 2 miliony sztuk rocznie. Tak czytam w dzisiejszej Rzeczpospolitej. W Gazecie Wyborczej zależy mi na dobrej współpracy z prezydentem, ale to Karol Nawrocki celowo i świadomie dewastuje tę przestrzeń, deklaruje premier Donald Tusk w wywiadzie dla Gazety Wyborczej. No i jeszcze strony sportowe. Na portalu polskieradio24.pl broniąca tytułu mistrza Hiszpanii Barcelona znów na zwycięskiej ścieżce. A bohaterem meczu został Robert Lewandowski. Wrócił do wyjściowego składu, trzy razy pokonał bramkarza rywali. No może tyle z prasy na razie. Więcej w serwisach informacyjnych, także w serwisie sportowym, a ten już po godzinie 7. Teraz 17 minut po godzinie 6. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu i zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, mailowo 71335 drogą SMS-ową. No i najszybciej, najłatwiej telefonicznie Państwo wiedzą 2 2 7 3. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. Look at the window, see a sweet young thing hopping on the parking meter, leaning on the parking meter. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling, and then I'm gonna make a mind. Oh, I'll put my spell on her. Here she comes. Down the street, here she comes, coming through my door. Here o Patty Smith o poranku 20 minut po godzinie 6. Teraz o niecodziennym pasażerze pociągu. W Pendolino jadącym z Krakowa do Warszawy jeden z posłów PiS nagrał owcę. Chodziła sobie po pociągu ubrana w pieluchę. Nagranie wywołało falę komentarzy. Jedni mówią, że to urocze, owca była pod opieką właścicielki, drudzy, że to znęcanie się nad zwierzętami. Owca jedzie w pociągu Pendolino. Hej, Dariusz Klimczak. To jakiś nowy standard w PKP? Pyta na X-ie poseł PiSu Mariusz Krystian, którego nagranie owcy w pociągu wywołało burzę. Ciąg dalszy historii owcy w Pendolino. Wrzuca kolejne nagranie. Wielu z was pisze, że zwierzę było zaopiekowane. Bzdura. Było przestraszone i zestresowane. I do tego cały przedział został zanieczyszczony. Owca podróżowała w pampersie, ale według relacji posła, opiekunka niekoniecznie zwierzę pilnowała, a zestresowana owca chodziła po wagonie samopas. Podróż pociągiem będzie znośna pod warunkiem, że opiekun, z którym przebywa na co dzień, będzie przy niej. Komentuje weterynarz Dorota Sumińska. Ale zostawianie jej to już w ogóle jest jakiś nonsens. Pies, który jest zwierzęciem domowym, zostawiony bez opiekuna w wagonie, też byłby przerażony. Tak wygląda nowoczesne maltretowanie zwierząt. Z tym, że maltretowanie zwierząt według Doroty Sumińskiej nie jest wcale niczym nowoczesnym i odkrywczym. Rzeźne na przykład zwierzęta są transportowane na ogromne odległości, strasznie warunkach i w strasznym stresie i łamią sobie nogi, bo jakoś nikt na to nie zwraca uwagi, a jedna owca budzi oburzenie, że była w pociągu. Co więcej, sam poseł dzieli najwyraźniej zwierzęta na te udomowione w pampersie i na te, które się jada. Kochani, w Sejmie trwa właśnie debata nad nowym prawem o ochronie zwierząt, który między innymi doprowadzi do zakazu sprzedaży żywego karpia na święta Bożego Narodzenia. To nagranie sprzed roku, a ustawa, o której poseł mówi, trafiła do komisji i wciąż tam leży. W ten sposób będziecie mogli kupić tylko mrożonego karpia faszerowanego sterydami w niemieckim supermarkecie. A ja wśród posłów zrobiłem sondę. Posłuchajmy. Panie pośle, karp żywy czy mrożony? Oczywiście, że żywy, a oni nam chcą to zabrać. W czwartek sąd w Siedlcach uniewinnił kobietę, która już w ogóle się nie fatygowała. Gęś wysłała pocztą i choć to legalne, według ustaleń prokuratury, paczka, w której przebywała gęś, była szczelnie zamknięta, bez dostępu do wody, światła i powietrza. Z naszych ustaleń wynikało, że te warunki nie były w tej sprawie spełnione. Komentowała w RDC prokurator rejonowa w Siedlcach Katarzyna Wąsak. I dlatego zakończyło się postępowanie skierowaniem aktu oskarżenia. Gęś oczywiście nie przetrwała podróży. Jednak czy to ptak, ssak czy ryba, głosu i tak nie mają. Ustawa mówi, że my mamy prawo stawać po stronie zwierząt, ale zwierzę można sprzedać, kupić, zostawić w spadku, zabić i zjeść. Nie ma żadnych praw. A propos praw, możliwe, że właścicielka owcy będzie musiała zapłacić trochę więcej niż planowała za podróż w Pendolino. Według regulaminu przewoźnika w pociągach transportować można psa lub małe zwierzęta domowe w specjalnych transporterach. Zwierząt gospodarskich, na przykład drobiu, trzody chlewnej, bydła, owiec nie zaliczamy do zwierząt domowych i nie można ich przewozić w pociągach. Czytamy w regulaminie PKP Intercity. Józef Niewiarowski sprawdzał, jak to jest z tymi zwierzętami w podróży. Na ukojenie nerwów może... O, teraz coś Państwu zagram na fortepianie. W tej sprawie można zabrać głos. Kontakt z nami na trzy sposoby. Mailowo, telefonicznie i smsowo. Polecamy się Państwu. 24 minuty po godzinie 6. Jack Savoretti teraz. Myself in a wishing well. Wish that I had someone to tell all these things I've done. I did them for love. I've risked it all from the very I still choose to do it for love.

Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Mailową 71335. Drogą SMS-ową zgłaszają Państwo swoją obudność. No i jeszcze telefonicznie 2273 w sprawie transportu zwierząt. O tym mówiliśmy chwilkę temu. Moim zdaniem, jeżeli zwierzęta są przewożone humanitarnie, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je przewozić. No właśnie, ale co to znaczy humanitarnie w mniemaniu osoby, która przewoziła owce albo jechała z tą owcą właściwie pociągiem? To były takie warunki, ale opinie są podzielone. Czekamy na kolejne Państwa sygnały. 2273 to najszybciej. Pet Shop Boys już teraz. I don't know why, I don't know how. Thought I loved you, but I'm not sure now. Seen you look at strangers too many times. The love you want is of a different kind. Remember when we felt the sun? A love like paradise, how has it been? Threat of distant thunder, the sky was red. And when you walked, you always turn every head. W sprawie transportu zwierząt, tak jak Państwo to nazwali, humanitarnego. Rozgrzany telefon do czerwoności, 2273. Czekamy na kolejne sygnały, teraz za 24 minuty 7. Zapraszamy do Trójki. Super tajfun uderzył w Filipiny. Tę sprawę śledzi Michał Strzałkowski. Dzień dobry, witaj Michale. Dzień dobry. To kolejny tajfun w ostatnich dniach. Jak wygląda sytuacja na miejscu? Rzeczywiście, to jest kolejny w ciągu zaledwie kilku dni potężny tajfun w rejonie Filipin. Ten obecny, nazwany Fun Won, był rzeczywiście bardzo rozległy i także silny, dlatego że wiatr wiał z prędkością 185 km, ale w porywach do nawet 230 km na godzinę. Przyniósł ze sobą też potężne opady deszczu, które z kolei wywołały potężne powodzie błyskawiczne. Na szczęście ten super tajfun nieco osłabł tuż przed tym, jak uderzył w wyspę Luzon. To jest ta najbardziej zaludniona wyspa, to tam znajduje się między innymi stolica Filipin, Manila. Ta najbardziej też na północ duża filipińska wyspa wysunięta. Mamy informacje o dwóch ofiarach śmiertelnych. Spodziewano się, że będzie gorzej, no ale wcześniej 1,5 miliona ludzi zostało ewakuowanych, a sytuacja była naprawdę niebezpieczna, o czym mówi mieszkaniec miasta Santiago w prowincji Isabela w północno-wschodniej części wyspy Luzon, Romeo Mariano. Nung bandang 6, doon na po namin naramdaman yung hangin. Wiatr wzmagał się od wczorajszego późnego popołudnia. Około godziny 22 osiągnął maksymalną siłę. Wiał potężnie całą noc. Gdy rano weszliśmy, aby zobaczyć okolice, okazało się, że niemal wszystkie drzewa są ogołocone z gałęzi. Poprzewracane zostały słupy energetyczne. Myślę, że przez wiele dni nie będziemy mieć prądu. I to jest właśnie teraz największy problem. Brak zasilania, brak łączności w wielu miejscowościach. Zakłócone są też loty. Ponad 600 połączeń lotniczych zostało w rejonie Filipin odwołanych, więc naprawdę, ale to bardzo dużo Filipin i także innych krajów okolicznych. A sytuacja jest właśnie trudna dlatego, że to jest zaledwie kilka dni po poprzednim potężnym żywiole, o czym mówi Lei Kim Mayong z organizacji humanitarnej World Vision, działającej na Filipinach. To wszystko jest bardzo bolesne, bo zaledwie kilka dni wcześniej w Filipiny uderzył potężny tajfun Kalmegi, który zabił ponad 200 osób. Wielu ludzi nie zdążyło się jeszcze otrząsnąć po poprzednim żywiole. Miliony osób musiały się znów udać do centrów ewakuacyjnych, a w ich wioskach wiatr niszczył domy, jakby były zrobione z papieru. Zresztą nawet w centrach ewakuacyjnych było niebezpiecznie, bo trzaskały w nich szyby, a woda zalewała podłogi. Tajfun był odczuwalny na 2/3 powierzchni kraju. I Filipiny to jest miejsce, gdzie rzeczywiście tajfuny zdarzają się często. To wynika z położenia geograficznego tego archipelagu. To ten archipelag jest pierwszy na trasie tajfunów tworzących się na Pacyfiku. Osłania w jakimś sensie te kraje położone dalej na zachód, więc przyjmuje najczęściej pierwsze uderzenie tego typu żywiołów. Zwykle rocznie około 10 tajfunów nawiedza rejon Filipin, ale od kilku lat to się nasila. Bywa, że jest to nawet 20 tajfunów rocznie. W tym roku było już ich 15, a ten sezon tajfunowy się dopiero zaczyna, więc wiele wskazuje na to, że może ich być do końca roku nawet ponad 20. No i to wszystko oczywiście wynika z tego, że ociepla się klimat, tłumaczą to naukowcy. Na przykład profesor Gianmarco Mengaldo, to jest klimatolog z Uniwersytetu w Singapurze, który opowiada o tym tak. Widzimy wyraźnie, że w rejonie Pacyfiku zmieniają się wzorce pogodowe. Zaburzona jest pacyficzna cyrkulacja wody. Odpowiedzialne jest za to przedłużanie się zjawiska El Niño, czyli utrzymywania się bardzo wysokiej temperatury na powierzchni oceanu. To z kolei zaburza sytuację w atmosferze i jest bezpośrednio związane z falami upałów oraz potężnymi wiatrami i opadami w rejonie Azji Południowo-Wschodniej. I to wszystko odbija się bardzo mocno na gospodarce, między innymi właśnie Filipin. Nie tylko dlatego, że to są kolejne zniszczenia i kolejne ofiary, ale także to, że po prostu turyści zaczynają powoli omijać ten rejon świata. Powinno ich teraz być całkiem sporo na Filipinach. Tymczasem ludzie po prostu w obawie przed tymi tajfunami ostatnimi opuszczają Filipiny albo odwołują swoje zaplanowane przyjazdy na ten archipelag. O niszczycielskim żywiole na Filipinach. Michał Strzałkowski, bardzo dziękujemy za relację. Dziękuję. Audycja poranna za 19 minut 7. Chwilkę temu mówiliśmy o niecodziennym pasażerze w pociągu w Pendolino jadącym z Krakowa do Warszawy. Owca z założoną pieluchą. Państwo o tej sprawie, choć w odniesieniu być może również do innych przypadków, wszak takie się zdarzały na temat humanitarnego traktowania zwierząt w podróży. Gdyby ta pani o tym owcem zadbała, to znaczy no nie pozwoliła jej chodzić. No trudno, piesek też lubi biegać, a jak podróżuje musi być przy właścicielu, prawda? I posprzątała po tej owieczce, to by nie było problemu. No zdaje się, jeśli chodzi o sprzątanie, nie było problemu właśnie, bo była ta pielucha, no ale mógł dochodzić pewnego rodzaju stres, napięcie, zdenerwowanie. No na pewno niekomfortowa sytuacja dla tak przewożonego zwierzęcia w pociągu. Być może państwo mają zdanie na ten temat. 2 2 7 3 najłatwiej telefonicznie. Jak to jest z tymi zwierzętami w podróży? Proszę dać znać. Za kwadrans 7. She's got away. Za 11 minut siódma właśnie teraz wschodzi słońce. Dzień dobry, co u pana, panie Staszku? Zamykam auto, słuchaweczki na uszach, trójeczka oczywiście w tle, zakładam wiosła, tak zwane dulki i wypływam za sandaczami. Wczoraj trafiłem sandacza 84 centymetry. Pozdrawiam was, trzymajcie się. Bardzo dziękujemy. Jak znamy pana Staszka, te ryby wszystkie wracają do wody, chociaż też mam pewne wątpliwości, czy łowienie ryb i wypuszczanie je do wody jest na pewno stuprocentowo humanitarne. Dwie dwójki, siedem trójek. No a teraz jak zwykle o tej porze, dziś będą w poniedziałek kosmiczne fejki. Kuba Witkowski. News albo fake news. Przybywa spoza Układu Słonecznego, zmienia kolory, łamie zasady grawitacji, emituje fale. Kometa 3i Atlas budzi wyobraźnię astronomów i astrofizyków, ale też napędza teorie spiskowe. Elon Musk stwierdził nawet, że to statek obcych. Zresztą sieć jest pełna tego typu stwierdzeń i zapewnień. No właśnie, czym jest Atlas i czy to faktycznie kometa? Z nami jest Rafał Grabiański z portalu Urania. Witam pana w Trójce. Dzień dobry, witam. Co wiemy o tym obiekcie? Co stwierdzili naukowcy? Wiemy, że obiekt ten na pewno przyleciał z jakiegoś innego układu gwiezdnego, gdzie powstał. I Atlas rzeczywiście jest taką kometą, która jest zupełnie inna od tych poprzednich. No i pewnymi rzeczami zaskakuje, ale to zaskoczenie naukowców może nie wynika z tego, że robi jakieś takie nieprzewidywalne rzeczy, które by rzeczywiście wskazywały na statek obcych. Bardziej to są takie zaskoczenia, że na przykład pewne proporcje pierwiastków czy związków chemicznych na tej komecie są zupełnie inne od tych, które znamy na Ziemi. Tak, ale między innymi fizyk z Harvardu, Avi Leib, powiedział, że kometa 3i Atlas może być koniem trojańskim o wyglądzie naturalnej komety, ale niosącym zagrożenie w swoim wnętrzu. Co mógł mieć na myśli? Avi Leib już słynie z tego, że lubi z mediami porozmawiać i właśnie opowiedzieć różne takie właśnie historie. Tylko że tutaj ten jednak konsensus naukowy i większość naukowców, którzy zajmują się badaniem, mówią, że to raczej nie ma żadnego potwierdzenia w faktach. Rzeczywiście, w tej komecie wystąpiły pewne ruchy, takie lekkie przyspieszenia, które nieco odbiegają od tej takiej typowej orbity, którą by ta kometa leciała, gdyby nie była aktywna. Ale to wiąże się z tym, że kometa jest ciałem bardzo aktywnym, ma sublimowany lód. To nie tylko są związki lodu wodnego, ale też na przykład dwutlenek węgla, różne inne substancje, które są zamrożone na tej komecie. I gdy ta kometa zbliża się do Słońca, to te związki odparowywują, sublimują, czyli z tej postaci ciała stałego zmieniają się w gaz. Czyli można powiedzieć, że kometa sama naturalnie ma takie silniczki odrzutowe wokół i czasem na przykład w jakimś miejscu coś się odmrozi, stanie się parą i na przykład otworzy się jakiś por. I wewnątrz tego pora znajduje się jakiś uwięziony gaz, który wtedy jest po prostu wypuszczany. Więc to jest jakby zwykła fizyka. Te ruchy zresztą, jeżeli byśmy myśleli o tym, że to rzeczywiście jest jakiś statek kosmiczny, to raczej byśmy się spodziewali, że ten statek kosmiczny wykonuje jakieś manewry, które nie są losowe, prawda? Czyli raczej na przykład mają na cel albo, nie wiem, zwolnienie i wejście na orbitę wokół Słońca, co by było ogromną zmianą prędkości. Jako ludzkość nie bylibyśmy w stanie na pewno czegoś takiego zrobić, ale to by były właśnie, tak jak mówię, no ruchy takie nieprzypadkowe, a zazwyczaj właśnie, jeżeli coś ma prostsze wyjaśnienie, no to to prostsze wyjaśnienie jest po prostu bardziej prawdopodobne. Rafał Grabiański z portalu Urania był moim i państwa gościem. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. A ja odsyłam państwa do podcastów Trójki, bo tam dalsza część naszej rozmowy. Kuba Witkowski, do usłyszenia. News albo fake news. Polecamy, także we własnym imieniu. Troszkę dziwnie to brzmi, ale jednak polecamy kolejne fejki w środę. Również o tej samej porze. To Trójka o poranku. Za 7 minut będzie godzina 7. Mas eu preciso sonhar, como eu preciso do sol. Não vejo tantas frases inúteis. Essas palavras me importam, eu não escuto mais. Nada igual a te encontrar numa noite qualquer. Não tem nada igual. Sobra essa saudade que dói. Nenhum perigo mais me afronta. Me conta, me conta que eu sou